Katına katına gülmemizle bambaşka yarınlar kurmamızla. Katına katına Erdem, Erdem, Erdem. Alemin en kralı kral efendim, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Milli'ye teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Keyifli güzel bir akşam olması dilekleriyle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne kadar daha dayanırım bu dertleri götürmeye? Hiç durmadan geliyorlar üzerime yüklenmeye. Hiç durmadan geliyorlar üzerime yüklenmeye. Belimde bükülüyor, kalbimde yavaşladı. Yoruldu tüm bedenim, bu yükten kurtulmadı. Belimde bükülüyor, kalbimde yavaşladı. Yoruldu tüm bedenim, bu yükten kurtulmadı. Yoruldu tüm bedenim, bu yükten kurtulmadı. Altında ezilerek bu yolu gidiyorum. Nerede inecekler bir durak görmüyorum. Altında ezilerek bu yolu gidiyorum. Nerede inecekler bir durak, bir durak. Çok ağlıyordu, gözünden sevgili yaş akıyordu. Teselli verecek dost arıyordu, eşinden ayrılmış bir hal vardı. Bir kadın tanıdım, çok ağlıyordu, gözünden sevgili yaş akıyordu. Teselli verecek dost arıyordu, peşinden ayrılmış bir hal vardı. Yaralı kalbini benden gizledi, yalvardım yakardım bir sır vermedi. Yaralı kalbini benden gizledi, yalvardım yakardım bir sır vermedi. Acıdım haline elim değmedi, evimden ayrılmış bir hali vardı. Evimden ayrılmış bir hali vardı. Acıdım haline elim değmedi, evimden ayrılmış bir hali vardı. Eşimden ayrılmış bir hali vardı. Sevilmek, sevmek bu muydu? düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz yaşla doluydu. İşimden ayrılmış bir hayal. Dünyada sevilmek, sevmek umuydu. Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz yaşla doluydu. İşimden ayrılmış bir hayal. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım yakardım bir sır vermedi. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım yakardım bir sır vermedi. Acıdım haline elim değmedi. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Açıldım haline elim değmedi. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Dünyada sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Elinden ayrılmış bir hali vardı. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, kaderin böylesine yazıklar olsun. Her şey karanlık, nerede insanlık, kula kulluk edene yazıklar olsun. Çeken gönül benim mi olsun? Ben ne yaptım? Kader sana mahkum ettin beni bana. Her nefeste bin sitem var, şikayetim yaradana. Şikayetim yaradana. Şaşıran sen mi yoksa ben miyim bilemedim. Öyle bir dert verdin ki kendime gelemedim. Çıkmaz bir sokaktayım, yolumu bulamadım. Of of

beni ya da sabırlar. Vefasız aşkın ecelden ne farkı var ki? Ya canım al ya da beni bana gelir ver. Bana yol göster. Aşk seven iki gönül bir beden olmasıdır. En güzel aşkı seninle paylaşmak istemiştim. Olacaksın sanma, sen de bahtiyar. Her anında bir ömürlük acı çektirdin. Parça parça şu gönlümün intizarı var, var. Bu nasıl sevdadır yara, bu nasıl kader? Ya yeniden yarat beni ya da sabır ver. Vefasız aşkın ecelden ne farkı var ki? Ya canıma ya da beni bana bana yol göster. Aşk seven iki gönül bir beden olmasıdır en güzel. Evet, büyük bir ustayla, büyük bir efsaneyle devam edelim sevgili kralcılar. Haberimiz yok, güldür yüzümü, hakkını helal eyle, yıkıla yıkıla, hatıralar, her sabah. Daha saymaya kalkarsak çok şarkı var. Sadece bunlar değil tabi, o Gitme albümü, Yıkıla Yıkıla albümü, Güldür Yüzüm albümü, bu albümlerin de müzik yönetmeni aynı zamanda. Mesela Kraliçe ve müzik albümü onun müzik yönetmenliğinde. İbrahim Tatlıses de var, Emrah da var, birçok albümünde müzik yönetmenliğini yapmış. Çok büyük bir usta, çok büyük bir efsane. Beste konusunda söylenebilecek hiçbir şey yok. Yani bu işin duayeni, bu işin ustası, bu işin kralı maalesef 1990 yılında 41 yaşında çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. Allah kanı gelin rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Şu dünyanın mutluluğu çok az mı sanki? Birazcık da ikimize veremez miydi? Bağrımızda yanan ateşi söndürecektir yudumuz veremez beni. Sen üzülme, yaşamana bak. Senin mutlu olduğunu duyarsam yeter. Gidip ister ister uzaklara git. Senin

kader oyununa nasıl katlanırım ben nasıl? Hem senin yokluğuna hem kader oyununa nasıl katlanırım ben nasıl? Keşke hiç sevmeseydin, aşk nedir bilmeseydin. Öldürür beni bu sevda. Ne kahrım çekiliyor, ne dertlerin bitiyor. Gülmüyor bu yüzüm, gülmüyor. Bahtıma kara oldun, gönlüme yara oldun. Nasıl katlanırım ben nasıl? Nöbetçi Erdem, nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Ben senin kulun muyum, beni sen mi yarattın? Keşke seni görmeseydim. Seninle yaşanmıyor, sensizken de olmuyor. Keşke seni sevmeseydim. Hem senin yokluğuna hem kader oyununa nasıl katlanırım ben nasıl? Bahtıma kara oldun, gönlüme yara oldun. Nasıl katlanırım ben isterdim. Ömrüm kollarında geçsin isterdim. Seninle bir yuvamız olsun isterdim. Ömrüm kollarında geçsin isterdim. Senden başkasını nasıl severdim? Sen beni bir türlü anlamıyorsun. Senden başkasını nasıl severdim? sen beni bir türlü anlamıyorsun. Ben seni sevdim diye sitem mi ediyorsun? Ben seni sevdim diye benden kaçıyorsun. Söyle vefasız, söyle nedir bu halin? Söyle sen kendini ne sanıyorsun? Ben seni sevdim diye sitem mi ediyorsun? Ben seni sevdim diye benden kaçıyorsun. Söyle hayırsız, söyle nedir bu halin? Söyle sen kendini ne sanıyorsun? Gülerken ağlayan garibe döndüm. Mutluydum birdenbire derde büründüm. Gülerken ağlayan garibe döndüm. Mutluydum birdenbire derde büründüm. Öl desen yolunda bil ki ölürdüm. Sen beni bir türlü anlamıyorsun. Öl desen yolunda bil ki ölürdüm. Sen beni bir türlü anlamıyorsun. Ben seni sevdim diye sitem mi ediyorsun? Ben seni sevdim diye benden kaçıyorsun. Söyle vefasız, söyle nedir? Söyle sen kendini ne sanıyorsun? Ben seni sevdim diye sitem mi ediyorsun? Ben seni sevdim diye benden kaçıyorsun. Söyle vefasız, söyle nedir bu halin? Söyle sen kendini ne sanıyorsun? Ben seni sevdim diye sitem. Seni sevdim diye benden kaçıyorsun. Söyle vefasız, söyle nedir bu? Dünyada mutluluk 3-5 damla gözyaşı, acı hatıralarım bana gönül yoldaşı. Bu dünyada mutluluk 3-5 damla gözyaşı, acı hatıralarım bana gönül yoldaşı. Bu benim kaderimmiş, gönlüm oldu sırtaşı. Bu benim kaderimmiş, gönlüm oldu sırtaşı. Arkadaş çok sevdim suç sayıldı. Hiç sevmediğim kadar bir his diyor ki bana çek git kendini arat. Çok sevdim suç sayıldı. Hiç sevmedim kabahat. Bir his diyor ki bana öl de kendini arat. Belki de yüzümü görmeden öleceğim. Mutluluğu uzaktan seyir mi edeceğim. Belki de gül yüzümü görmeden öleceğim. Bu benim kaderimmiş, gönlüm oldu sırt taşı. Bu benim kaderimmiş, gönlüm oldu sırt taşı. Aradım, bulamadım ben hayat arkadaşı. Çok sevdim suç sayıldı. Hiç sevmedim kabahat. Bir his diyor ki bana çek git kendini arat. Çok sevdim suç sayıldı. Hiç sevmedim kabahat. Bir his diyor ki bana öl de kendini arat. Kral FM'i dünyanın her yerinden Kral Müzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. hep söylüyorum yani ablalar öyle bir derin umman ki, öyle bir derya, öyle bir deniz ki, hepsinin ayrı ayrı ses renkleri, ayrı ayrı şarkı yorumlama biçimleri, hiçbiri birbirine benzemiyor. Hepsinin tadı, damakta bıraktığı lezzet farklı. Ben sevgili Kamuran Akkor'a sormuştum bu soruyu. Nasıl bu kadar hepiniz üst düzeysiniz, hepiniz çok başarılısınız seste, yorumda, şarkılarda? Bana dedi ki Erdem, karşımızda babalar var dedi. Büyük efsaneler var dedi, krallar var dedi. Yani biz onlarla aynı dönemde var olma çabası gösteriyoruz, sarf ediyoruz. Dolayısıyla bizim kötü şarkı bulmamız, kötü şarkı yorumlamamız söz konusu bile olamazdı. Hep iyi şarkılar bulmalıydık, hep iyi şarkılar yorumlamalıyız diye bir tabirde bulundu kraliçe. Beni benden alıp gittin sevgilim. Seninle yaşayan o can benimdir. Bir gece uykunda duyarsan bir ah, acılı hüzünlü o da benimdir. Bir gece uykunda duyarsan bir ah, acılı hüzünlü o da benimdir. Ellere gitsen de elinde misin? Ezelden ebede sen hep benimsin. Böyle inanmışım, böyle bilinsin. Boynuna sardım, kollar benim. Kollar benimdir, kollar benimdir. Ellere gitsen de elinde yinesin. Ezelden ebede sen hep benimsin. Böyle inanmışım, böyle bilinsin. Boynuna sardım, kollar benimdir. Kollar benimdir. Güzel gözlerinle baktığım yerde kurduğum hayaller, düşler benimdir. Sevmek bu delice, aşık olmakmış. Seninle var olan her şey benimdir. Sevmek bu delice, aşık olmakmış. Seninle var olan her şey benimdir. Ellere gitsen de elinde yinesin. Ezelden ebede sen hep benimsin. Böyle inanmışım, böyle bilinsin. Boynuna sardım, kollar benimdir. Kollar benim. Kollar benimdir. Ellere gitsen de elin değilsin. Ezelden ebede sen hep benimsin. Böyle. Evet,

create content, and market with ease. From inventory to shipping, everything runs smoothly. If you're ready to sell, you're ready for Shopify. Sign up for your €1 trial today at shopify.nl. That's shopify.nl. İlaç gibi radyo. Reklam. Usta, iftara neyin var? Ne yok ki? Usta Dönerci'de bol soslu tavuk döner dürüm, içecek, üstüne de çıtır kadayıflı tahinli sufle 260 liradan başlayan fiyatlarla. Doyurucu iftar menüsü uygun fiyatlarla Usta Dönerci'de. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İlaç gibi radyo. Reklam. O zaman İlk konuk aldığımda alçak gönüllü karşısında gerçekten çok şaşırmıştım. Yani böyle büyük bir ismin, böyle dev bir ismin bu kadar mütevazı olması. Diyaloglarda da, hatta internette de var Hüseyin Altın'da olan konuk aldığım programdan pasajlar. Belki de tabii böyle yukarıya çıktıkça, zirveye çıktıkça, yukarılara çıktıkça belki de alçak gönüllülük, mütevazılık daha da artıyor. Yani bunu Müslüm Baba'da da görmüştüm mesela. O da beni çok şaşırtmıştı. Bu kadar yüz milyonlarca albüm satan bir ismin bu kadar halkla hemhal olması, mütevazı olması çok büyük olay tabii ki. Her ikisine rahmetten anam. Sevgili Hilal kardeşime, sevgili Armağan kardeşime de çok çok selamlarımı ileteyim. Her ikisi geçen gün sevgili Armağan'la da Müslüm Baba'da karşılaştık. Hilal kardeşimle de birkaç ay önce karşılaşmıştık. Onlara da tüm Altın ailesine çok çok selamlarımı iletiyorum. Dertlerimi taşımaya kölem geldin dünyaya. Bu zulümler hep mi bana kölem geldin dünyaya. Bu zulümler hep mi bana çekemez o. Çekemez oldum Allah'ım. Gönül dergahım dert oldum. Gülemez oldum Allah'ım. Çekemez oldum Allah'ım. Çekemez oldum Allah'ım. Gönül dergahım yaşamak bu Allah'ım. Derdim eklen eksilmez. Yaşamak bu Allah'ım. Çekemez oldum Allah'ım. Çekemez oldum Allah'ım. Gönül gülemez oldum Allah'ım. Çekemez oldum Allah'ım. Çekemez oldum Allah'ım. Gönül dergâhında durdum. Gülemez oldum. akşamüstüydü, hatırlar mısın? Bu aşkın sonu yok, bitsin demiştin. Bir akşamüstüydü, hatırlar mısın? Bu aşkın sonu yok, bitsin demiştin. Elini elimden usulca çekip gözünde yaşlarla gidivermiştin. Elini elimden usulca çekip gözünde yaşlarla gidivermiştin. Aradığın aşkı söyle buldun mu? Benden uzaklarda mesut oldun mu? Kendine yeni bir dünya kurdun mu? Sen benim dünyamı yıkıp gitmiştin. Aradığın aşkı söyle buldun mu? Benden uzaklarda mesut oldun mu? Kendine yeni bir yuva kurdun mu? Sen benim dünyamı yıkıp gitmiştin. Gözlerinde hala yaşlar var neden? Saçında zamansız aklar var neden? Gözlerinde hala yaşlar var neden? Saçında zamansız aklar var neden? Dilinde sitemler, ahlar var neden? Yıllar aşkımızı siler demiştin. Dilinde sitemler, ahlar var neden? Yıllar aşkımızı siler demiştin. Aradığın aşkı söyle buldun. Benden uzaklarda mesut oldun mu? Kendine yeni bir dünya kurdun mu? Sen benim dünyamı yıkıp gitmiştin. Aradığın aşkı söyle buldun mu? Benden uzaklarda mesut oldun mu? Kendine yeni bir dünya kurdun mu? Sen benim dünyamı yıkıp gitmiştin. Sen benim dünyamı yıkıp gitmiştin. Sen benim dünyamı yıkıp gitmiştin. Madem ki gidiyorsun, güle güle yavar. Kalbimde bir acı, sensin başımın tacı. sanki gidiyorsun. Güle güle bağırdım. Etin yanına kalmasın. Seven insan unutmaz. Güvenme dostum güzelliğim. Bu dünya sana da kalmasın. Etin yanına kalmasın. Seven insan unutmaz. Güvenme güzelliğine. Bu dünya sana da kalmaz. Güvenme güzelliğine. Bu dünya sana da kalmasın. Ettin yanına kalmasın. Sevenen insan unutmaz. Güvenme güzelliğine. Bu dünya sana da kalmaz. Ettiğin yanına kalmaz. Seven, seven insan inanç olacağız. Gözlerin bir silah, bakışın kurşun. Zamansız bir anda kalbimden vurdun. Sevgilim ben seni gökte ararken aniden yanımda karşımda buldum. Gözlerin bir silah, bakışın kurşun. Zamansız bir anda kalbimden vurdun. Sevgilim ben seni gökte ararken aniden yanımda karşımda buldum. İstemezseyimi verebilirim. Ömrünü ömrüne katabilirim. İstemezseyimi verebilirim. Ömrünü ömrüne katabilirim. Bu yolun sonunu hiç düşünmeden seninle ölüme gelebilirim. Severek uğrunda ölebilirim. Severek uğrunda ölebilirim. Bu kadar sevdimse şaşırma sakın. Tarif imkansız inan bu aşkın. Sen bana uzaksın hayalim yakın. Dünyamda tek seni yaşatacağım. Bu kadar sevdimse şaşırma sakın. Tarif imkansız inan bu aşkın. Sen bana uzaksın, hayalin yakın. Dünyamda tek seni yaşatacağım. İstemez şeyimi verebilirim. Ömrün ömrüne katabilirim. İstemez şeyimi verebilirim. Ömrün ömrüne katabilirim. Bu yolun sonunu hiç düşünmeden seninle ölüme gelebilirim. Severek uğrunda ölebilirim. Severek uğrunda ölebilirim. Severek uğrunda ölebilirim. Bekle, sonra terk edip en güzel çanda kadere yenir. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Thank you. dönüp sevdin neden dönmesin? Madem dönüyorsa başımda dünya. Gün gelir sevdin neden dönmesin? Her gidişim bir de dönüş varsa. Gün gelip sevdim neden dönmesin? Her gidişin bir de dönüş varsa. Gün gelip sevdim neden dönmesin? Hatıralarım var avunmak için. Hep dualar ettim kavuşmak için. Gün gelip sevdim neden dönmesin? Gün gelip sevdim neden dönmesin? Göçmen kuşlar bile gidip dönüyor. Gün gelip sevdim neden dönmesin? Göçmen kuşlar bile gidip dönüyor. Gün gelip sevdim neden dönmesin? Ecelden kendimi korumak için. Hatıralarım var avunmak için. Ecelden kendimi korumak için. Hep dualar ettim kavuşmak için. Evet, yavaş yavaş şeridimize geçelim. Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet gemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım. Açalım şeridimizi. Alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeleri başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam. Hep damar, hep damar, damar. Full damar. Acılar doluyor benim gönlüm, ağlıyorum şimdi garibim. Acılar doluyor benim gönlüm, ağlıyorum şimdi garibim. Izdırap veriyor yıllar ömrüme, ben de bu yıllarla yaşayamadım. Izdırap veriyor yıllar ömrüme, ben de bu yıllarla yaşayamadım. Huzurlu günlere kavuşamadım, Yıllardır sevgiyle tanışamadım, dünyanın haline alışamadım. Ben de bu dünyada yaşayamadım, huzurlu günlere kavuşamadım. Yıllardır sevgiyle tanışamadım, dünyanın haline alışamadım. Ben de bu dünyada yaşayamadım. Hasretim yıllardır sevda sözün, karanlık doluyor dünya gözüm. Hasretim yıllardır sevda sözün, düşürdüler beni çaresiz derde. Ben de bu dünyada yaşayamadım, düşürdüler beni çaresiz derde. Ben de bu dünyada yaşayamadım. Huzurlu günlere kavuşamadım, yıllardır sevgiyle tanışamadım, dünyanın haline alışamadım. Ben de bu dünyada yaşayamadım, huzurlu günlere kavuşamadım. Yıllardır sevgiyle tanışamadım, dünyanın haline alışamadım. Ben de bu dünyada yaşayamadım. Ben geceyken, sen bir yağmur, ben toprakken, elimde değil istememek. Sana ben böyle, böyle muhtaçken, seni sevmemek elimde değil. Elimde değil, elimde değil. Her kahrını çeker kalbim, yalnız sen ol benim derdim. Anladım ki ben sensiz bir için, seni sevmemek elimde değil. bedenim, sen nefesin, bana huzur veren sensin. Elim ne değil istememek, anlıma yazılan kaderimsin. Seni sevmemek elimde değil, elimde değil, elimde değil. Her kahrını çeker kalbim, yalnız sen ol benim derdim. Anladım ki ben sensiz bir içim, seni sevmemek elimde değil, elimde değil, elimde değil. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Hasret kıyıldı aşk.

bana gülerdi. Başımda sevdanın yeri eserdi. Dost bildiğim herkes beni severdi. Gençliğimi verin, almayın yıllar. Beni yerden yere vurmayın yıllar. Dost bildiğim herkes beni severdi. Gençliğimi verin, almayın yıllar. Beni yerden yere vurmayın yıllar. Ümitlerim etmeyin durun. Evvelce mutluydum, maziye sorun. Günahım çok ise zincire vurun. Beni yerden yere vurmayın yıllar. Durun ümitlerim etmeyin durun. Evvelce mutluydum, maziye sorun. Günahım çok ise zincire vurur. Geceler sessiz sessiz yar, yar sabahlara mı kadar? Geceler sessiz sessiz yar, yar sabahlara mı kadar? Ağlama gönül ağlama, bu sevda seni de yakar. Ağlama gönül, sevda seni de mi yakar? Geceler sessiz, geceler sensiz. Geceler yaşanmıyor sensiz. Geceler hüsran, geceler ayaz. Geleceksen artık etmen az. Geceler sessiz, geceler sensiz. Geceler yaşanmıyor sensiz. Geceler hüsran, geceler ayaz. Geleceksen artık etmen az.